nazw usług reprezentatywnych na crediagricole.pl/PAT. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. O polskiej racji stanu i wsi jako bastionie polskości mówił podczas dożynek w Wielkopolsce premier Mateusz Morawiecki. Około 250 osób zatrzymanych przez OMON w Mińsku, dziś 36 dzień antyprezydenckich demonstracji. W serwisie też bociany, duża część nie odleciała jeszcze do ciepłych krajów. Polskie rolnictwo to polska racja stanu, mówił podczas dożynek w Wielkopolsce premier Mateusz Morawiecki. Uroczystości Wdzięczni Polskiej Wsi zorganizowano na Pulku koło Bralina. Szef rządu dodał, że jest dziś wiele powodów, by dziękować polskim rolnikom. Polska wieś zawsze była bastionem polskości, ale też prostego, moralnego prawa. Na polskiej wsi tak znaczyło tak, nie znaczyło nie. Na polskiej wsi uścisk dłoni był ważniejszy od pieczęci notarialnej. Przed spotkaniem z rolnikami podczas mszy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił znaczenie rolnictwa dla człowieka. Przynosimy chleby żniwne, wieńce, warzywa, owoce i kwiaty, a wraz z nimi także cały trud pracy rolników. Gromadzimy się dzisiaj na Pulku, aby oddać cześć rolnictwu, które znaczy dla ludzkości więcej niż lądowanie człowieka na Księżycu. Bez rolnictwa bowiem nie rozwinęłaby się żadna ludzka cywilizacja. Podczas dzisiejszych dożynek wręczone zostaną także medale stulecia odzyskania niepodległości i odznaczenia zasłużone dla rolnictwa. Masowe zatrzymania w Mińsku. Najnowsze informacje mówią o co najmniej 250 osobach. Od 36 dni na Białorusi organizowane są demonstracje z żądaniem odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W okolicy prospektu Feliksa Dzierżyńskiego, czyli drogi wyjazdowej na Brześć, demonstranci skandowali hasło "Uchadzi, odejdź". Demonstranci są wrzucani do aut bez numerów rejestracyjnych. Niezależne portale białoruskie opublikowały nagrania wideo, na których widać wielotysięczny tłum idący ulicami Mińska. Według agencji Interfax Zapad, powołującej się na naocznych świadków, w proteście bierze udział około 100 tysięcy osób. Rosja wysyła na Białoruś kontyngent wojskowy, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort w specjalnym komunikacie przypomniał, że jutro rozpoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że manewry Słowiańskie Bractwo zostały zaplanowane w ubiegłym roku. Zgodnie z programem ćwiczeń na Białoruś specjalnymi pociągami dotrzeć ma 300 rosyjskich spadochroniarzy i 70 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Rosyjsko-białoruskie manewry mają się odbywać na poligonie w okolicach Brześcia w pobliżu polskiej granicy. Wcześniej Aleksander Łukaszenka pod pretekstem zagrożenia ze strony państw NATO przerzucił do obwodu Grodzieńskiego, graniczącego z Polską i Litwą, jednostki wojskowe. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych, gra reżimów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki stwarza coraz większe zagrożenie dla stabilności w Europie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pamięć zesłańców uczczono w Olsztynie. Podczas obchodów Dnia Sybiraka cześć poległym w czasie II wojny światowej i podczas zsyłek oddali mieszkańcy, władze miasta i regionu, a także sami Sybiracy. Wywiezieni byliśmy na Syberię. 7 lat byłem tam. 6 lat miałem, jak wywieźli. Ciężkie czasy były. To żywa historia. Jeszcze my żyjemy. Spotykamy się z młodzieżą. Mamy 3 kluby wnuka Sybiraka w 3 szkołach i krzewimy tą historię. Jesteśmy w szkole mundurowej. Takie wydarzenia jednak są dla nas dosyć ważne. Trzeba podziwiać tych wszystkich ludzi, którzy starali się tam jakkolwiek przeżyć. Przecież to jest historia. Trzeba o niej pamiętać. Według szacunków IPN z Polski wywieziono 320 tysięcy osób. Więcej bocianów niż przed rokiem nie odleciało jeszcze do ciepłych krajów. Nadal chodzą po łąkach, a sygnały o nich otrzymują m.in. pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Tak naprawdę ciężko nam statystycznie powiedzieć, jakie są zależności. Czy tych ptaków jest więcej ze względu na anomalie pogodowe, anatomiczne wady, które powodują, że te ptaki nie latają. Czy ta nadwrażliwość ludzka powoduje często to, że te ptaki do nas przyjeżdżają, bo na przykład przywożono nam ptaki, które zdejmowano z gniazd bezcelowo kompletnie, bo uważano, że rodziców tam nie ma, one się same nie wykarmią. Teraz mamy kontakt z bocianami, które chodzą blisko gniazd, które już zostaną u nas nawet do wiosny. Jeśli będzie łagodna zima, to one się nie będą przemieszczały. Mówi dyrektor parku Mariusz Sachmaciński. Jeśli zima będzie surowsza niż poprzednio, poprzednie, bociany mogą odlecieć jedynie do południowej lub zachodniej Europy. Do Afryki już nie dotrą. Teraz w Trójce czas na sport. I Tomasz Gorazdowski. Po pierwszym secie finału kobiet w US Open niektórzy mogli pomyśleć, że widowisko będzie jednostronne. Wiktoria Azarenka wygrała z Naomi Osaką 6-1, ale to tenis. Dwa kolejne sety wygrała już Japonka 6-3, 6-3 i to ona wygrała turniej w Nowym Jorku. Trzeci jej finał w Wielkim Szlemie i trzecie zwycięstwo. Druga z rzędu wygrana w Nowym Jorku. Jest pierwszą zawodniczką z Azji, która 3 razy wygrywała wielkoszlemowy turniej. W turnieju męskim o tytuł zagrają Austriak Dominic Thiem i niemiecki tenisista Aleksander Zwieriew. Oba jeszcze w Wielkim Szlemie nie wygrali ani razu. 7 z 9 dotychczasowych ich meczów, w tym 3 ostatnie wygrał Austriak. O tenisie będzie oczywiście w naszej audycji trzecia strona medalu. Zaczynamy o 17, a o tenisie opowie Adam Romer. Będziemy też za oceanem, bo tam sporo się w końcu dzieje. Finiszuje NHL i NBA. Koszykarze Los Angeles Lakers pokonali Houston Rockets 119-96. Półfinałową rywalizację wygrali 4-1 i awansowali do finału konferencji zachodniej, gdzie zagrają z lepszym z rywalizacji Los Angeles Clippers, Denver Nuggets. 6. mecz między tymi zespołami dziś o 19 polskiego czasu. W NHL już bliscy finału są hokeiści Dallas Stars, którzy w finale konferencji zachodniej prowadzą z Vegas Golden Kings 3-1, a w nocy wygrali mecz 2-1. U nas w pięknym kraju nad Wisłą w ekstraklasie piłkarskiej Górnik Zabrze zagra z Lechią Gdańsk o 17.30, a Pogoń Szczecin spotka się z Wisłą Kraków. Ten mecz zaczął się właśnie teraz. W plus lidze siatkarzy Będzin zagra z Werwą Warszawa dziś, a Aluron Zawiercie z Jastrzębskim Węglem pojadą też w 2 ligowych meczach ekstraklasy Żużlowcy. Robert Kubica dziś w wyścigu TTM na Nürburgringu świata nie zawojował, był 12 wyprzedzając 4 zawodników, a wygrał Frins z Audi. Za 5 minut ruszają w F1 na torze Mugello we Włoszech. 3. strona medalu za 2 godziny. Sporo się dzieje w sporcie, będzie się działo i u nas. Zapraszam razem z Mateuszem Fusiarzem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo pogodnego nieba i ciepło. Jutro od 19 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Będzie też dużo słońca. A w nocy dość pogodnie i od 12 do 15 stopni. Jedynie nad morzem około 16 kresek, a w miejscowościach podgórskich Karpat tylko 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka, teraz taniej o 300 zł. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. A do tego nowoczesnego sprzętu polecam gwarancję z ubezpieczeniem od zepsucia. Wie pani, wszystko się może zdarzyć. A jak mi się gwarancja skończy? To mamy naprawy pogwarancyjne. A jak mi upadnie na ziemię? Damy radę. Tak? A jak mi upadnie na ziemię z 8. piętra? Bo ja mieszkam na 8. piętrze. Jak pani lodówka upadnie z 8. piętra? Wie pan, wszystko się może zdarzyć. Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński, 11 minut po godzinie trzeciej. Kilka dni temu przesłuchałem kilka nagrań z tego, co dziś jest lansowane. Oczywiście przez wielkie wytwórnie i nie ma tam żadnych dla mnie przynajmniej sensacji, ale zacząłem zastanawiać się, ile tam jest prawdziwie grających instrumentów. To znaczy, ilu muzyków gra na prawdziwych gitarach, perkusji, ile jest dołożonej tej całej mechanizacji rolnictwa, która mnie niezbyt porywa, aczkolwiek są mistrzowie, którzy się w tym doskonale orientują i potrafią zaproponować bardzo ciekawe rzeczy. Ale właśnie jedna z tych gitar, taka bardzo równo grająca, lekko mnie zdenerwowała i pomyślałem sobie o zespole, który lat kilka temu pojawił się jak meteor, ma swoich oczywiście wielbicieli, ale tam przede wszystkim jest dwóch znakomitych gitarzystów. Mówi się krótko, że jest to Ezio i Boga. Dwóch panów, zespół nazywa się Ezio, niektórzy mówią Ezio, i chcę się cofnąć do płyty, no sprzed paru ładnych co prawda lat, ale według mnie właśnie ze względu na tę prawdziwą gitarę i niewielki zespół, który tam pojawia się wokół tych dwóch facetów, mnie to bardzo intryguje i nadal uważam, że to jest muzyka bardzo inspirująca. Saxon Street. Against the window she would press her nose. She would have loved to be with us, but they made them out of clothes. And I'd be brave, I'd stand and I'd watch her from outside. She'd always try to make me go, but I'd never try to hide. Well, we used to play on Saxon Street, outside Gino's at the school. That's where we'd meet, wearing black boots on Latin feet on Saxon Street. On Saxon Street, yeah. us run businesses and some of us are in jail. And most of us quite frequently upon a cross can nail them. I ask myself, where am I now? Oh, and if you walked beside me, would you realize who I was? Would you recognize me? Would it be something you were feeling way deep down that told you we used to play on Saxon Street outside gyms after school? That's where we'd meet, wearing black boots on Latin feet on Saxon Street. To jest takie akustyczne zaproszenie na spotkanie z zespołem Ezio. Jeżeli ktoś z Państwa o nich nie słyszał, to polecam zorientować się. Ja dzisiaj przynajmniej będę próbował w ramach tych moich zetknięć tego, co jest dzisiaj, co mnie przynajmniej interesuje, bo udawanie, że w muzyce nic się nie zmieniło, to metoda strusia. A tak niestety bywa, że zapominamy o tych źródłach. Staram się podczas naszych spotkań zabłądzić w te odległe czasy, które nie są odległe dla mnie muzycznie, bo to jest cały czas nowe, a że zapomniane, to warto przypomnieć. Jednocześnie, nie wiem, akurat Mac Miller, który się pojawia i pojawiać będzie, jest właśnie czymś, co akustycznie, muzycznie i tym, co artysta w sobie niesie, mnie także inspiruje. Będziemy tak sobie krążyć i dziś gitary będzie dość sporo, bo to, jak grają panowie z tego zespołu, dla mnie jest wciąż inspirujące, że można i że akustycznie, i że nie potrzeba żadnych udziwnień. Jeff Gallup, ho ho, no moja. Społeczne. 76 lat temu we Warszawie wybuchło powstanie. Bohaterowie tamtych dni, powstańcy warszawscy, są jeszcze wśród nas. Dziś mogą liczyć na naszą pamięć i pomoc. Dołącz do nas. Wejdź na bohateron.pl i wyślij kartkę. Ty też możesz pomóc. Pokaż, że pamiętasz i wspierasz. Włącz historię. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska wysyła te gitarowe dźwięki trzech nut w eter Polskiego Radia, a Magda Trzaska stara się nad tym, co tam się pojawia, zapanować. Jeżeli powiem w tej chwili, cofnę się wiele, wiele lat wstecz i nie wiem, jak to przypomnę albo podkreślę, że był taki gitarzysta, nazywał się Wes Montgomery, od którego właściwie gitara jako element składowy muzyki rozrywkowej, mimo że to był znakomity jazzman, zaczęła się, bo do czasu Wesa Montgomery to gitara była właściwie takim elementem akustycznym, nawet w dużych big bandach. Natomiast potem zaczęło się to szaleństwo rockowe, które trwa do dziś i z którym niektórzy wolą sobie poradzić, idąc jakimś skrótem, właśnie włączając jakąś mechaniczną elektronikę. Strasznie tego nie lubię. Muszę się do tego przyznać. I dlatego w tej godzinie będzie kilka nagrań sprzed lat, ale zaglądamy cały czas do tego, co dzieje się współcześnie. Lecz teraz jeden z tych gitarzystów jazzowy, który ma także swoją półkę w muzyce rozrywkowej i przypomni Państwu przebój sprzed bardzo wielu lat, ale w jego wersji. Avalon i John Pizzarelli. One, two, three, I found my love in Avalon beside the bay. Left my love in Avalon and I sailed. Dream of her in Avalon from dusk till dawn. So I guess I'll travel on, travel on to Avalon. to Avalon. Jeżeli wywiad ze współczesną jakąś gwiazdą nie jest taką typową reklamówką, to z przyjemnością, nawet z pewnym rozrzewnieniem, zauważam, że właśnie ci współcześni, wspaniali wykonawcy wspominają o Nat King Cole'u, o Stevie Wonderze, Lian La Havas, którą niedawno Państwu przedstawiłem, do których nagrań na pewno powrócę. Dla niej najwspanialszą jest Ella Fitzgerald. Co jest w tym, że niewygodnie jest czasami wspomnieć o czymś takim, jakby zapomnieć to, co jest ważne. Przynajmniej dla tych, którzy rozróżniają melodię, harmonię, no i takie różne inne jeszcze składowe muzyki. Chciałbym się powiedzieć, że Still Crazy After All These Years, czyli wciąż zwariowany poprzez te wszystkie lata, jestem, to już za piosenką Paula Simona, ale do niego też sięgam. Tak kiedyś grano, no może delikatniejszą wersję rocka. Love Me Like a Rock, Paul Simon. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy. I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy. Singer in a Sunday choir, I was grown to be a man, and the devil would call my name. Grown to be a man. I say now, who do? Who do you think you're fooling? Grown to be a man. I'm a consummated man. Grown to be a man. Statue of purity. My mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Won't she love me like a rock? She rocked me like the rock of ages. I love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. And if I was the president, oh, the president, the minute the Congress called my name, oh, the president, I say now, who do? Who do you think you're fooling? Fool. I got the president, you see you. Oh, the president. I'm up on the presidential poll. No i co, że więcej potrzeba? Jakichś komputerów, przystawek, dostawek i tak dalej? Nie, takie akustyczne granie. No przynajmniej mnie odpowiada. Poza tym świadczy o rzemiośle. No, sprawy artystyczne zostawmy na boku. Zastanawiałem się, czy nie sięgnąć po ostatnią płytę, przynajmniej tę, którą znam, zespołu Ezio, wydaną w 2016 roku, Daylight Moon, ale jednak... No, przez chwilę też się zawahałem, czy nie przypomnieć nagrań z takiego koncertu Live at the Shepherd's Bush w 99, bo tam widać, jak ten zespół żyje na estradzie, jak porywa publiczność. Ale jednak cofnąłem się kilka lat do tyłu, do 95 roku i te nagrania, które wybrałem, pochodzą z płyty Black Boots Latin Feet. To był ich drugi album. I między innymi takie nagranie. Wild Side. On the wild side, your eyes betray the pain you feel, and you'd never be suspected, but you keep all the souls you steal, and your victims once infected, like vampires roam the town, slightly on the wild side. When the sun is sinking down, can you dream a little bit louder? Well, I can feel something, but I'm not sure. Can you call out a little bit louder? Well, I'm tasting blood, and I want more. Am I just a chemical reaction that is set to last 100 years, and what gives me a sense of right and wrong, and what stops me controlling my hopes and fears? No, I just can't seem to see the big picture. I don't feel I'm being guided day to day to day. There must be a simple explanation. Magnetic field, or maybe radio. Irresistible, irresistible temptation. Something ancient from the other side. Unnatural selection. A perfect mouse slightly on the wild side. Your arms out a little bit further. I'm sinking fast and I don't want to go down, down, down, down, down below. And if my grip were a little bit stronger, maybe then and only then I could stop this slide. Please try and wait a little. Irresistible temptation. Something ancient from the other side. A natural selection. A perfect mouse slightly on the wild side. Zastanawiam się, jakie nagranie po tak akustycznym nagraniu Państwu przedstawić. To będzie też gitara, dodatkowo trąbka i całe to opakowanie, no właśnie troszkę z innego świata. To tak, żeby rzuciło się coś Państwu na uszy. My Horn, Tab 2. We'll be right back. gitara była trochę w tle, ale teraz poprowadzi. To jeden z tych muzyków, którzy nie udają, że przed nimi nie było żadnej muzyki. Beck, Hard as a Drum. Kiedy w 1970 roku otrzymałem ten potrójny album i to dzień po jego wydaniu w Anglii, to przez tydzień właściwie nie mogłem się od niego odebrać. Nie poszedłem nawet do szkoły. Mama jakoś zgodziła się na to. All Things Must Pass George'a Harrisona to dla mnie jedna z najważniejszych płyt. Z różnych bardzo powodów. Dlatego ten plakat, który do dzisiaj mam zachowany. Ale właśnie z racji łączenia czasu i niezapominania o tym, co było, chcę przypomnieć nagranie z roku 2000. Ono zostało dołączone do takiej nowej, poprawionej oczywiście od strony słuchalności wersji. Tym razem poprowadzi My Sweet Lord, ten jeden z największych przebojów, wokalnie Sam Brown. My Sweet Lord. My sweet love, oh my love, my sweet love, my sweet love. I really wanna be with you. I like to see you, Lord. With me takes a long. My sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord. I really wanna know you. I'd like to go with you. I wanna show you love, that it won't take long. Hallelujah. Oh, my sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. My sweet love. Hallelujah. I really wanna know you. I really wanna see you. I'd like to see you, Lord. I wanna see you, Lord. Tego albumu All Single Must Pass na pewno jeszcze powrócę, chociażby z racji tego pojedynku, który tam nastąpił, takiego małego, Eric Clapton, George Harrison, ale dla muzyki to przyniosło tak wspaniale, wiele różnych odcieni i barw. Czym jest przepowiadanie, takie zaproszenie, wciągnięcie do wysłuchania nagrania. No za chwileczkę posłuchamy. To ostatnie już z nagrań zespołu Ezio. Tym razem Angel Song. I dreamt I was in heaven, and I was sitting in a bar with all the other angels. You were smoking a cigar, one hand on your hip, one foot on a chair, and a golden ostrich feather that was planted in your head. If I really were an angel, I'd float over your bed, and each night a different dream of me I'd plant inside your head. And if I were an angel, I'd tell you what I'd do. I'd appear in a vision, and I'd give my wings to you. I say, come closer, fly into the light, and please, please, don't be stupid, let me sleep tonight. No, I say, please, don't be stupid, let me sleep tonight. I dreamt you were a genie, and I found you in the sand, and you were trapped inside a bottle, and I held you in my hand, and you said you'd grant me wishes if you were ever freed. I said an empty head when I go to bed is all I'll ever need. Released you, hoping you would keep your word, and you laughed the cruelest laugh that I had ever heard. You said about these wishes, it's too late to decide, but I remembered it was my dream, so I put you back inside. I was a pirate aboard a pirate ship, and for a hand I had a hook, and for a heart I had a whip, and you were trapped inside your bottle, and I kept you down below, and you begged me to release you, but I would not let you go. And while we were out at sea by a floating apparition glowing incandescently, and I could see it clearly, as all around was black, and you tore off both your wings, said, hey now, you can have them back. Come closer, fly into the light, and please, please, don't be stupid, let me sleep tonight. Autopromocja.